Beni bitirmek istiyorlar ama güçleri yetmez. Üstelik düşmemi bekleyen müsveddelere de cevap veriyorum. Her yeni kayıtta yükselerek ben. Müşteri çekmeyen albümlerinizi unutun. Alt üst edecek rap piyasayı ve de bir gün gelecek. Her düşmanım önümde diz çökecek. Sanıyor musun sana gül verecekler? Bana yine küfredecek her rapçi. Meta göğüs gelecek, suçu üstlenecek. Bana küsmeyeceksen dinle, çünkü bunu kabul etmesen de çıtayı biraz daha yükseğe çektim. 100 sene geçse de düşmeyecek kadar sağlam. Gösterecek her yaptığım iş sana. Yaktığım fırtınalı bir okyanusta yüzmeye benzer. Şekil veriyorum cümleye resmen. O yüzden tüm bu hevesli rapçileri vazgeçiriyorum ve sen bu suça ortaksın, üfleyip sönmem. Piyasanı ele geçiriyorum, patlamadan önce fünyemi kesmen gerekli. Bu yüzden ölmemi isteyen akbabalarla da küs değiliz. Her birini besliyordu yüzdelik hissem. Ve de buna güfte ve bestem de dahil, ama bir gün ünleneceksem olmam gerek yüksek Everest'ten. Dolunay çıktığında bana seslen. Şokzilla, günlerini göster. Şokzilla, söylenecek tüm sözler bittiğinde başlar. Şimdi bir tek ben kaldım, hadi diz çök yere gitti arkadaşlar. Suçlayacak kimseniz yok ki benden başka. Tahta sahip olmak istiyorsan savaşı kaybettiğin yerden başla. Şokzilla. Hoş geldiniz ama dikkat, joker hakkınız yok artık. Acaba bana bulaşmaması için kaç kere daha rezil etmeliyim flow artık. Haha çok haklısın. Dönmeye geldiniz Alef, Red Ice ve Sokrat da işimi bitirebilirdiniz çok rahat. Ama nasıl geri dönecektiniz ortamlara? 7 kişi bir adama daldık ne güzel, ama server bile şoktan taraf. Ve 4 sene önceki mevzu nedense bugün batmış sana. Boş yapma lan. Rap'le bitirdiğim çok kavga var ama sana gerekebilir bir avukat falan. Ve bir daha karın dul kalır dersen Ardahan üstüne aşiret salar. Hayata veda edersin, şansın varsa elveda dersin. Aynı kaderi paylaşabilirsiniz, aynı bokun sarışını ellerin Elvis'le. İlla ki karşılaşacağız, nefes alamayacak benden habersiz. Bedelli askerim sense bedelli insansın, bu da norm endere gelsin. Aramızdaki fark şu ki ben laf çakıyorsam isim veririm net. Elimin tersini yer serilir, fake MC'ler sevinir hep yenilirsek. Hepinize yetiyor bu yeni distrek, beni fanlar saracak seni stres. Eğer istersen gelirim tek, ama biliyorum hepiniz geri vites. Delirin hadi, bu beni denemenin bedeli. Bir pelerin alıp gelin ben öderim ederini. Bu piyasa yok ediyorken tereddüt edeni. Yine gidiyorum ileri, ben itiyorum treni. Ve bitiyor piliniz, eve tutuyor frenim. Jok ritim kaçırıyor, unutuyor kelimelerini. Şu anda yutuyor dilini, pusuyor bir nevi. Eminim emine gidip sağ sola küsüyordur. Deniz beni istemeseydin tutuyordum elini. Bu batıyordu birilerini, bulamadığım zaman açıyorum. Delik nevi şahsına münasır uçuyor gibiyim. Buna rağmen rapin günah keçisiyim. O zaman mic'ı bırak, külah değişelim. Sanırım artık bir silahla işimi halletmeliyim. Bana kulak verin. Feza değilim, yok tonla şiirim. Olsaydı ne işim var, hip-hop'ta değil. Yipeli çekerdim ama bunun joktan iyisin diyen hayranları var, komple teenage. Taladro'nun konserinde çığlık atan kızların sevdiği bir rapçi değilim. O yüzden poz verdiğim bu kameraya orta parmak gösterdiğimde sorun etmeyin, artık çok öfkeliyim. Nasıl rap yapılır göstereyim, gel. Takmıyorum artık söylediğiniz hiçbir şeyi. Bana flow matematiğim ileri kaliteyle gelin de bok yediğiniz umrumda değil. Kafanı botla çiğneyip atmak istiyorum. Doktor iyiyim, bu amına koyduğum bir rap müziği değil mi? Bırak sen çıkıp söylenecek tüm sözler bittiğinde başlar. Şimdi bir tek ben kaldım, hadi diz çök yere gitti arkadaşlar. Suçlayacak kimseniz yok ki benden başka. Tahta sahip olmak istiyorsan savaşı kaybettiğin yerden başla. Şokzilla. Fazın infazına sebep olmalıydım intiharına, ama laf geçiremedim vicdanıma. Kim koşar şimdi imdadına? Eskişehir hepinize zindandır. Artık karakollara gidip imza bırak beni. Yarışmadan elenmek bitirmez ama senin işin kaldı insafıma. Kim tut istersen uslan biraz, bu kim dediklerinde utandım inan. Dikil karşıma gel, yut laflarını sikimde mi değil, susmam bir daha. Nasıl dünyayı mal edecekler seni, adım atamıyorken İstanbul'a. Kimse yok yanında, mide bulandıran hayatını sikiyim, freestyle bura. 15 yaşında bir kız sikmediğimi herkes biliyor, bu bayağı bir sert olacak. Fakat lise götü yemeyen herkes aynı şeyi söylüyor be. Yalan desen hadi en ses ilişkini açıklıyorum. Vermese de yapar oral kuzen. Senle aynı soy isminde kızla takıl ve bana salla, hayat güzel. Kaç yaşındaydı, 13 mü yoksa daha küçük mü? Başına belayı sen aldın, aileni zehrettin. Hayatı babandan her Allah'ın günü dayak yesen de akıllanamadın. O yüzden hastasın belki hala ve hayali bile seni uçuruyorken ip atacaksın. Kapısına dayandın her gün, ayağıma gel lan meter. Pek sana ayar veren 7 sene önceki abin değilim. Hayatın elimden kayar gider. Diz yapmadan cevap yazan salak, ömrünün sonuna kadar bilen beni bilen bilir. Sana giren çıkan bol tren gibi amele. Bir kendine bak, bir bana gölge yapma, havan kime? Ne mal olduğunu herkes bilsin. Taklitim olamazsın, fotokopimsin. Kayıt aldığın stüdyoya girişini yasakladım, Furkan'a da sorabilirsin. Tolga Orospu sense bir çocuk, onunla takılıyor. sorsan sen bilirsin. Taksiye olan borcum için gidip merkez durakta bir kere verirsin. Aynı meseleleri tekrar anlatıyorum lan, millete kahretsin. Sen beni korudun deme aferin köpek, ben seni yoktan mal ettim. İlk kaydını dinlemek istersen söyle, kendini bir bok zannettiğin anda yayınlayayım ki bir bok olduğunu düşünenler gerçeği fark etsin lan. Rock klasikle fotoğraf çekinirken Behringer'e bakmıyordum bile. Eğer ucuz mikrofon marifetse bir tane C1 saklıyorum, niye biliyor musun? Zartlıyorum seni, mikrofon şovu da saklıyor musun? Bu yalakalık sesinin bana yaptığını orospular dahi yapmıyordur. Eğer bu işin böyle sonsuza kadar devam edeceğini sanıyorsanız şunu bilin ki artık bir diss track için yeni bir beat harcamayacağım. Çünkü sizin gibi serserilerle aramdaki en önemli fark, ben bir aile reisiyim ve gerçek ortamlardan, gerçek yer altından geldim. Gerçek ve önemli insanların saygısını kazandım. Bu yüzden rüya görmeyi bırakın ve ağzınızdan çıkan kelimelere gerçekten dikkat edin. Çünkü bir dahakine sizinle ya bir yerde karşılaşırız ve bu meseleleri konuşmak için çok geç olur, ya da meseleyi avukatlar halleder. Çünkü bu iş böyle devam etmeyecek. Çoluk çocuğa kendinizi benle denk göstermeye çalışmaktan artık vazgeçin. Çünkü sizin gibi silikler asla benim gibi olamazlar. Hepinizin dünyasını biliyorum. Siz asla bir metal pek olamayacak eziklersiniz. Burası Hip Hop Jazz ve ben Joker. Söylediklerimin hepsi gerçek. O yüzden kayıt almadan önce bir daha düşün. Pitch, Shockzilla. Söylenecek tüm sözler bittiğinde başlar. Şimdi bir tek ben kaldım, hadi diz çök yere gitti arkadaşlar. Suçlayacak kimseniz yok ki benden başka. Tahta sahip olmak istiyorsan savaşı kaybettiğin yerden başla. Shockzilla. Shockzilla.